Nandito nasi Chito, si Chito Miranda, Nandito nasi Kiko, si Francis Magalona, Nandito nasi Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Sama dito, sama-sama sa mga pasabog nila Kiko at Tindakastig. Patinigan ang bibig, teka muna, teka lang, painom muna ng tubig. Shift sa segunda, bago mapatumba, dapat mamaisip ka na rhyme na maganda. At madulas ang pagbigkas, at astig baka sakaling marinig ng libo-libo na Pilipino nakikinig sa mga pagbibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko din alam kung ba't ako sikat. Para mang panaginip na pinilit makamit, talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan din na kayang tapatan ng tutugan ng parokya at ang aming samahan. Shit, paano to? Wala na akong masabi. Ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kung ito kunyari rin mapakasakali na magaling din ako kaya nasali. Natapos na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabagsakan dito, paparat na si Kiko. It ain't a Uzi or Ingram, triggers on a maximum. Not a 45 or a 44 Magnum. And it ain't even a 357. No 12 gauge but the mouth, so listen. Nandito na si Kiko at kasama ko si Chico at si Glock 9. And it's time to rock rhymes. Di ko mapigilan lumabas ang mga salita sa aking bibig. At di pa dadaig ang bunganga, halang tumunganga. Lahat na papahanga sa talento, ako'y taga-talento. Ang batang mandaluyo na ngayon nakatira sa Antipolo. Sumasaklolo sa mga hip-hop, pwede ka rin lino, pwede rin trip lang. Si Glock kasama ng parokya, para mulagaan ang kailangan di mabokya. Di mo na kailangan pa malama kung bakit pa kaming lahat ay nagsama-sama. Mic check, eto na nagsanim na ang puwersa. Francis Magalona, Glock 9 at ang parokya. 1, 2, 3, 4, let's go kid! Tapos na si Chito, si Chito Miranda. Tapos na rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9. Mic check. Wala siyang apelido. Oo naman yung mic. Magbabagsakan dito, kailangan ng mag-ingat. At ang huling magsakan, si Glock 9 ang babalat. Bato-bato sa langit ang tamay, huwag magalit. Bawalan ang kasimangot, baka lalo kong bumangat. Pero okay lang, hindi naman kami mga sukali. Sumabay ka sa amin na para naka-aeroplano sa tulog ng gitara. Kasama ng pinakamalupit na banda. Pati si Kiko, magaling, di pa rin kaya dapat na. Parang awit na lagi mong binabalik-balikan. Stop, rewind, replay mo. Napakasaya na para mong birthday ko. Alam mo na siguro ibig ko sabihin din na kailangan pa ang paikot-ikotin. Baka lalong matagalan na lumapit ang makinig para yung maintindihan. Mga salita sinulat na hindi ko pabila. Pero pwedeng hilatag na parang banig na higa. Ang paginawa ka ng mikropono para nabubuwang. Eka di naman siguro, ganyan lang bago. Magawa kami ng bago. Medyo nabibilis na hindi mo naisip na pwede mangyari. Magkasama-sama lahat ay kasalig eh. Ngayon lang narinig, di na tumadadaig. Nagsama-sama sa magsakan at naging isang bibig. Mag-ingat-ingat pangat, baka masindak. Sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Glock.